na kei na songi kisasa na ama wanangai solo na ke. O kos na salimo ya bimo sala na nyesa na kalokola soda. Na kosonga kotala yo motema na mboka pasa. Na kokota na masua na chola mpona mona yo homo na mu. Portance, portance. Mira, brazo.